Bunun üzerine kral, "Onu bana getirin," dedi. Elçi Yusuf'a gelince Yusuf ona dedi ki, "Efendine dön. Kadınlar niçin ellerini kesmişlerdi diye bir sor. Şüphesiz ki benim Rabbim onların hilesini çok iyi bilir."